जय श्री कृष्णा। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले श्लोक का ही पारायण करना है सब साथ में। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान ने कहा कि ये योग जो है उसको मैंने विवस्वते यानी कि सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि भगवान ने ये योग सूर्य को क्यों बताया। वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट, बराबर, कि सूर्य इसके अधिकारी हैं, इसलिए अधिकार की दृष्टि से कर्मयोगी सूर्य के जैसा कोई नहीं है और इसलिए भगवान ने ये बात सूर्य को बताई। वैसे भी सूर्य जो है वो ज्योति का यानी कि लाइट का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान है, इसलिए नेचुरली यह जो ज्ञान है वो प्रकाश के ही द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। गायत्री मंत्र में भी हम कहते हैं ना कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को आप प्रज्वलित करिए। तो सूर्य इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपगेटिंग दिस विजडम, ये ज्ञान को। अभी यहाँ जो भगवान जो बात कर रहे हैं, जो लिनिएज की जो बात कर रहे हैं, वह ये कर्मयोग जो है ये गृहस्थों के लिए खास विद्या है। और चार आश्रम जो हमारे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चार आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही अहम है, मुख्य है, क्योंकि ये सभी आश्रम का फलक्रम में भी आप देखेंगे तो गृहस्थ आश्रम ही है। ब्रह्मचर्य आश्रम से भी आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ आश्रम में से आप वानप्रस्थ में जाते हैं। जीवन में जो कुछ सीखना है, जो कुछ करना है, वो आप गृहस्थ आश्रम में ही करते हैं, बिकॉज यू हैव गॉट मोर फ्रीडम इन दिस आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तो यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने जो कर्तव्य कर्म है निष्काम कर्म योग से उसका पालन करें और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसलिए परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाक वगैरह जो राजाओं का नाम बताया, ये सारे गृहस्थी थे। कल्प की शुरुआत में उन्होंने कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने अपनी कामनाओं का नाश करके परमात्मा को प्राप्त किया। सूर्य भी हमें मालूम है कि वो भी गृहस्थी हैं। सूर्य की पत्नी का नाम क्या है, पता है आपको? हाँ जी, नहीं, सूर्य की पत्नी का नाम है रन्नादे। रन्नादे हम आपड़े रांदल मा जे तेड़िए छे ने, ए रांदल ए रन्नादे नो अपभ्रंश छे। तो हम जब भी हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं तभी रांदल मा की जो पूजा करते हैं, ये सूर्य भगवान की पत्नी रन्नादे की पूजा करते हैं, यानी वहाँ भी हम ज्ञान का आह्वान करते हैं। तो बेसिकली ये जो ज्ञान है वो गृहस्थियों के लिए ही है, और यहाँ भी जो ज्ञान देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, और जो लेने वाले हैं अर्जुन, गुरु शिष्य दोनों, वो भी गृहस्थी हैं। कृष्ण से बड़े गृहस्थी आपको कोई देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये विद्या को प्राप्त करके परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, वह यहां भगवान जता रहे हैं। नाउ अभी भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वेब्रवीत। यहां जो मनु की जो बात आ रही है उसके बारे में थोड़ी हमें चर्चा करनी है। विवस्वान यानी सूर्य, विवस्वत यानी कि जो पोषण देता है वह सूर्य। तो सूर्य की बात करी। अब ये जो मनु है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करें। एक्चुअली ये मनु हमारा जो सनातन धर्म की जो थ्योरी है उसमें आपने मनवंतर शब्द का प्रयोग सुना होगा, और मनवंतर का अर्थ है मनु प्लस अंतर, यानी कि मनु की आयु। यानी प्रत्येक जो मनवंतर है वो मनवंतर का एक पर्टिकुलर मनु उसका शासन करता है। इस मनु का सर्जन ब्रह्मा जी करते हैं, और ये जो मनु है वही सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, और इसके लिए मनु के ऊपर से मानव आया, कि मनु की जो प्रजा है वो मानव, और इसी मनु ने मनुष्य को कैसे रहना चाहिए उसके लिए जो रूल बुक बनाए जिसको मनुस्मृति कहते हैं। और ये जो मनु है इसका कार्यकाल जब भी पूरा हो जाता है, मान लीजिए कि मनु की मृत्यु हो जाती है, तो ब्रह्मा फिर एक नए मनु की रचना करते हैं और वो मनु वापस सृष्टि का सृजन करते हैं, ऐसा हमारा हमारे शास्त्र बताते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल चर्चा आगे आने वाली है, सो आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू द निटी ग्रिटीज ऑफ इट, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन, इसको कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। 100 साल की ब्रह्मा की आयु में उनका एक दिन अहोरात्रि, यानी दिन भी है और रात्र भी है, तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, एक दिवस जो है, उसे कल्प कहते हैं। और एक कल्प में 14 मनु का शासन आता है, यानी एक मनु का शासन, एक मन्वंतर, ऐसे 14 मन्वंतर का एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का। अभी एक मन्वंतर में 71 चतुर्युगी आता है, 71, यानी एक मनु की जो आयु है उसमें 71 चतुर्युग, यानी 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग मिलके एक चतुर्युगी होता है। ऐसे 71 चतुर्युगी में एक मन्वंतर होता है, एक मनु की आयु होती है, और ऐसे 14 मनुओं की जब ये श्रृंखला पूरी होती है तब जाके ब्रह्मा जी का एक कल्प यानी कि एक दिन पूरा होता है, और ब्रह्मा की आयु 100 साल की है। तो आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा समय का परिमाण है, और अभी जो आपका जो हमारा समय चल रहा है उसमें 7वें मनु का राज्य चल रहा है, और वो मनु का नाम है वैवस्वत। तो अभी वैवस्वत मनु का साम्राज्य चल रहा है। आप लोगों ने जब भी हम पूजा करते हैं तो ये संकल्प आपने सुना होगा, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्र श्री ब्रह्मोर्द्वी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलि प्रथमे चरणे वगैरह वगैरह। तो यहाँ जो वैवस्वत मन्वंतरे का जो ये आता है, रेफरेंस आता है, यानी कि अभी जो मनु चल रहा, मनु का साम्राज्य चल रहा है, उस मनु का नाम है वैवस्वत। अब ये 14 मनु के बारे में जरा थोड़ी सी जानकारी हम देख लें। अभी ये जो कल्प चल रहा है, ब्रह्मा का जो ये दिन चल रहा है, उस दिन का नाम है श्वेतवाराह कल्प। तो ब्रह्मा जी का ये दिन जो श्वेतवाराह कल्प के नाम से जाना जाता है, उसमें अभी 7वें मनु का साम्राज्य चल रहा है। प्रथम मनु जो हुए स्वयंभू मनु हुए, अभी उस मनु के साम्राज्य, दरेक मनु के साम्राज्य में 7 सप्तर्षि आते हैं, 7 ऋषि आते हैं, और कोई कोई विशिष्ट व्यक्तित्व का भी प्रागट्य होता है। तो प्रथम मनु जो हुए थे स्वयंभू मनु, उनके समय में ये 7 ऋषि आए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ। और जो विशिष्ट व्यक्ति तभी प्रकट हुए थे, प्रियव्रत राजा, ऋषभदेव, भरत, जड़ भरत, प्रहलाद और भगवान कपिल। वैसे द्वितीय मनु हुए, तृतीय मनु हुए, चतुर्थ मनु हुए, पंचम हुए, छठे हुए, और अभी वर्तमान में ये 7वें मनु का साम्राज्य चल रहा है जिसका नाम है वैवस्वत। और इसलिए हम ये हमारा जो ये होता है संकल्प, उसमें हम कहते हैं वैवस्वत मन्वंतरे। तो ये जो मनु मन्वंतर जो चल रहा है वो वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है, और इसके सप्तर्षि अभी जो हैं वो कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, ये इतने ऋषि हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो गोत्र हैं वो गोत्र भी इन्हीं ऋषि के नामों से आते हैं मोस्ट ऑफ देम। और इस मन्वंतर में जो बड़े बड़े अस्थियां हुई उसमें मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, मानदाता, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, अज, दशरथ, राम, लवकुश, यानी ये जो सूर्यवंश की हम जो बात करते हैं, यानी सूर्य का पुत्र मनु, मनु का पुत्र इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु का ये पूरा वंशज वंश है। इक्ष्वाकु का पुत्र मानदाता, सत्यव्रत, उसका हरिश्चंद्र, उसका बेटा रोहित, उसका बेटा सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, दशरथ राजा और भगवान राम, यानी ये सूर्यवंश है। भगवान कृष्ण भी यही मन्वंतर में हुए लेकिन वो चंद्रवंशी थे। सो दिस इज हाउ। और अभी ये सातवां मन्वंतर चल रहा है और सात आने बाकी हैं, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, ये वगैरह वगैरह, उनके सप्तर्षियों के नाम वगैरह हमें पता नहीं है। सो दिस इज हाउ द होल साइकिल गोज। ये जो मन्वंतर की जो बात यहाँ भगवान कर रहे हैं कृष्ण भगवान, कि सूर्य को बताया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, और इस तरीके से ये जो ज्ञान है वो आगे आगे बढ़ता गया। सो इसलिए ये जो ज्ञान निष्ठारूप ये योग जो है वह अव्यय है, यानी कि इटर्नल है, चिरंतन है, ऐसा कहा गया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, यानी ये चिरंतन है, इटर्नल है, और ये रिपीट होता रहता है। स्वयं तीर्ण परांतारयति इति न्यायेन सोपि विवस्वान मनवे प्राह स्वपुत्र युक्तवान, यानी कि मनु ने अपने पुत्र से कहा। तो जो संसार से मुक्त हुआ है वही दूसरों को मुक्ति पाने में सहाय कर सकता है। और इसी तरह से ये बात आगे चली, परंपरा चली पिता पुत्र की। अच्छा, अभी यहाँ एक अगत्य की बात यह है कि ये जो कर्मयोग का गहरा ज्ञान है ये परमात्मा क्षत्रियों की वंशावली को प्रदान कर रहे हैं। यानी जो पूरी बात हमारे सामने आई इक्ष्वाकु वगैरह, मनु, इक्ष्वाकु वगैरह, और उसके बाद के जो राजाओं का नाम हमने देखा, ये सारे क्षत्रिय हैं। क्योंकि क्षत्रिय जो है वही जगत का पालन करते हैं, उनमें ही बल होता है, उनमें ही सामर्थ्य होता है, और ये बल और सामर्थ्य सात्विक बने इसलिए ये योग उनको सिखाना जरूरी है। और ये योग को पाकर एक क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मण वृंद है, ब्राह्मणों का भी रक्षण करेंगे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों का यदि पूरा पूरा रक्षण हुआ तो ये जगत सुचारू रूप से चलेगा, ये इसके पीछे लॉजिक है। अभी यहां ब्राह्मणों की बजाय क्षत्रियों को ये ज्ञान दिया गया ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण यानी जो सनत कुमार वगैरह जो है ऋषि, वह तो स्वयं ज्ञानी है, वो विवेकी हैं, लेकिन ये जो राजा जो आने वाले हैं उनको ये ज्ञान देना जरूरी है, क्योंकि उनके पास बल है, और ये बल के ऊपर यदि अंकुश नहीं लगा तो ये बल बेफाम होकर अनाचार भी कर सकता है। इसलिए टू कीप देयर वेलर अंडर कंट्रोल, और उनको सात्विक बनाने के लिए ये ज्ञान उनको दिया गया है, ताकि ये राजा जो है वह समाज का और मानव जाति का अच्छी तरह से सही तरीके से रक्षण कर सके। अब देखेंगे यदि शासक निरंकुश हो जाए तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं वो भी हमने देखे हैं। इवन इन ओवर रिसेंट टाइम्स में भी यदि आप देखेंगे कि समाज में से नीति मूल्य सदाचार संयम वगैरह निकल जाता है और उसके उसके जगह अनीति और अनाचार को बढ़ावा मिलता है, जो स्कैम्स वगैरह जो हो गए, तो ये पूरा अनीति क्यों हुआ? क्योंकि जो शासक थे वो शासक अनाचारी हो गए, उन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता जो थी उससे वो विचलित हुए, यानी कि क्योंकि उनको निष्काम कर्मयोग का सही सही ज्ञान नहीं था इसलिए ये सब अनाचार हमें देखने को मिला। और इससे समाज का अकल्याण ही होता है। तो यहां भगवान ये कहते हैं कि इनको क्षत्रियों को राजाओं को ये संयम ये सदाचार ये नीति मूल्यों का पोषण देना जरूरी है, विवेक की आवश्यकता है उनमें। नाउ ये जो भगवान यहां जो बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि इवम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु ऋक्ष्वाक वैब्रवीत। ये ज्ञान कोई नया नहीं है, अभी अभी जिसको पैदा किया है वैसा भी नहीं है। कृष्ण यहाँ, ये कृष्ण का बड़प्पन है जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात करी थी कि कृष्ण यहाँ स्वयं ओरिजिनल या तो मौलिक होने का दावा नहीं कर रहे हैं। ये कृष्ण ये भी नहीं कहते हैं कि ये बात मैं पहली बार कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान आगे से चला आया है, मात्र इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि इट इज बीइंग रिफ्रेश्ड। ऐसे भी नहीं कहते कि मैंने कुछ नया खोजा है कि हे अर्जुन तुम बड़े भाग्यशाली हो कि इस सत्य को तुम पहली बार सुन रहे हो मेरी मुख से। नहीं, यानी बोलने वाला भी मौलिक नहीं है, सुनने वाला भी मौलिक नहीं है, लेकिन जो बात कही जा रही है वह मौलिक है। यह मौलिक या तो ओरिजिनल है, उसका जरा अर्थ हमें समझना पड़ेगा। सी, मौलिक का अंग्रेजी में लिटरल ट्रांसलेशन आप करेंगे तो इट मींस ओरिजिनल। ओरिजिनल में उसकी व्युत्पत्ति आप देखेंगे तो इट इज ओरिजिन। ओरिजिन यानी मूल, मूल तत्व। मौलिक में भी मूल यानी कि स्रोत से जुड़ी हुई बात है, यानी ओरिजिनल या तो मौलिक, ये दोनों का लिटरल ट्रांसलेशन होता है समथिंग विच इज कनेक्टेड विद द सोर्स। ओरिजिन, ओरिजिन से जो कनेक्टेड है वो ओरिजिनल है, मूल के साथ जो कनेक्टेड है वो मौलिक है। तो मौलिक का या तो ओरिजिनल का अर्थ ये होता है कि नया नहीं है, ये मूल स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वेदों का जो ज्ञान है वो वेदों के ज्ञान के साथ ही ये जुड़ा हुआ है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज के जमाने में ये मौलिक का अर्थ हमने कुछ अलग ले लिया है। हम ऐसे कहते कि what I am talking इज ओरिजिनल, मैं जो कह रहा हूं मौलिक है, यानी कि यह कुछ नया विचार है। तो कृष्ण यहां क्लैरिफाई करते हैं, यदि इस तरीके से मौलिक का अर्थ करेंगे कि नया है तो ये इगोइस्टिक हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा। और भगवान के बारे में तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कितने करुणावान है और कितने डाउन टू अर्थ है, कि वो कोई क्रेडिट अपने ऊपर लेते नहीं हैं। भगवान, हालांकि ये सारा ज्ञान भगवान ने ही प्रतिपादित किया है, बट ही डज नॉट क्लेम द ऑथरशिप ऑफ इट। वो उसके ऊपर अपने सृष्टा की सिग्नेचर नहीं करते हैं। लेकिन हमारे में, इंसान में ये बात अक्सर देखने को मिलती है। वहां तक सी हमारा जो ज्ञान है उसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि व्यासोच्छिष्टम सर्वम, यानी हमारा अध्यात्म का जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा व्यास मुनि की कृपा से हमें मिला है। एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू अस बाय व्यास, यानी जो भी अध्यात्म का ज्ञान है वो व्यास का उच्छिष्ट है, यानी कि व्यास का झूठा है, यानी व्यास ने दिया हुआ है। तो कोई भी अध्यात्म के बारे में बात करते हैं वो ऐसा कहें कि ये बात मैं पहली बार आपसे कर रहा हूं, या तो ये मेरे मन की निपज है, या तो ये मेरे विचार हैं, तो समझ लीजिए कि उसमें उनके अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि अध्यात्म में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मौलिक जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, मौलिक का ये अर्थ करें कि मूल से जुड़ा हुआ है, जैसे भगवान कृष्ण कर रहे हैं, तो सही है। बाकी कोई ऐसा कहे कि मेरे विचार है, आई एम द ऑथर ऑफ इट, आई एम ब्रिंगिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर यू, तो इसमें अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दिस कि वसंत ऋतु आती है तो पेड़ पर फूल खिलते हैं। अभी ये जो नए नए फूल खिले हैं उनको पता नहीं है कि वसंत ऋतु तो आती ही रहती, हर साल आती रहती है। ये जो नए नए फूल खिले हैं वो ऐसे ही समझ रहे हैं, अरे हम ही तो खिले हैं पहली बार। तो ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है, जो समझते नहीं है और ऐसा कहने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान जो है मैं ही दे रहा हूं, तो ये बात ये वसंत के फूलों की जैसी है कि नया नया खिला हुआ फूल को ये पता नहीं है कि आगे भी वसंत आ चुकी है, आगे भी फूल खिल चुके हैं और खिले हुए फूल मुरझा चुके हैं, ये दूसरी नई वसंत आई है, इसमें वापस हम खिले हैं। तो यदि ये फूल ऐसा प्रतिपादित करें, घोषणा करें कि हम पहली बार खिल रहे हैं, तो ये स्वाभाविक नहीं है, दिस इज इरेशनल। युवा युवती में जब भी नया नया प्रेम होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा प्रेम हम पहली बार कर रहे हैं, इस हमारे पहले किसी ने ऐसा प्रेम नहीं किया होगा। बट उनको मालूम नहीं है कि ऐसे कितने भी प्रेमी युगल हो गए, और ये तो संसार की प्रक्रिया ही है, चलती रहती है। लेकिन एवरीबडी फील्स दैट वी आर यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम ऑथेंटिक। ये जो ऑथेंटिसिटी है ये एक अहंकार का प्रतीक है। भगवान यहाँ बहुत ह्यूमिलिटी से कहते हैं कि ये बात नई नहीं है, आगे से चली आ रही है। भगवान कहते हैं कि जो सत्य है वही मैं तुमसे कहता हूं अर्जुन, मैं जो कहता हूं वो सत्य है ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। यही डेफिनेशन को हमने अलग अंदाज से भी देखी थी, द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ एस्टीम। व्हाट आई से इज ट्रूथ इज ईगो, व्हाट इज ट्रूथ आई विल से इज सेल्फ एस्टीम। तो भगवान यही सेल्फ एस्टीम वाली बात अलग तरीके से कर रहे हैं, कहते हैं कि जो सत्य है अर्जुन वही मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। तो यानी जो भी बड़े बड़े विचारक हो गए, भगवान कृष्ण से शुरू करते हुए महावीर, बुद्ध, ऋषभदेव, सबने यही बात करी है, इसमें हम कुछ नया नहीं कह रहे हैं। सत्य हमेशा पुराना है, अव्ययम है, और ये कभी मिटता नहीं। सूर्य कितने युगों से है, हम जब भी नहीं थे तब भी सूर्य था, और हम जब भी नहीं होंगे तब भी सूर्य होगा। सूर्य कभी नया पुराना होता नहीं है, हम नए होते हैं, पुराने होते हैं, हम आते हैं, हम चले जाते हैं, लेकिन ये सृष्टि हमेशा रहती है। सृष्टि में चीजें नई पुरानी होती हैं, समय बीत रहा है, हम बीत जाते हैं, हम आते हैं जाते हैं, समय अपना काम करता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्य को कहा था, इसका अर्थ ऐसा है कि सत्य जहां था वहां वैसे ही अनडिमिनिश मात्रा में है, अव्ययम। और जब भी सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा तभी भी वही सत्य था, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वासु से कहा वही सत्य था, और अभी कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वो भी वही सत्य है, और अभी जो उसका अध्ययन हम कर रहे हैं तो वही सत्य का हम भी अध्ययन कर रहे हैं। कल हम नहीं होंगे और कोई होगा तो भी यही सत्य का ही प्रतिपादन रहेगा, सत्य वही का वही रहेगा, बाकी सारी दुनिया बदलती रहेगी। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु ऋक्ष्वाक वे ब्रवीत। यानी मनु ने इक्ष्वाकु से ये बात करी। बेसिकली यहाँ जो बात थी वो कर्मयोग की थी, और ये कर्मयोग के बारे में हमने तीसरे अध्याय में बहुत कुछ जाना कि पदार्थों में राग, पदार्थों में द्वेष होने से हमारा कर्मयोग विफल होता है। गृहस्थ जीवन में गृहस्थाश्रमी होते हुए सांसारिक भोगों से उपरती, यानी कि सांसारिक भोगों में जो कामनाएं हैं वो कामना का अभाव होना चाहिए, और इन भोगों में से जब भी अरुचि होगी और उससे ऊपर उठेंगे, उपरती होगी, तो ही कर्मयोग सच्चा हम इसका आनंद ले पाएंगे। इट इज ए रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, रूल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि कोई भी चीज आपको बार बार मिलती है तो शुरू शुरू में नया नया लगता है, उसको आनंद आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आप उससे आदि होते जाते हैं वैसे वैसे उसी चीज में आपका रस जो है वो कम होने लगता है। कोई नई मिठाई आप खा रहे हैं तो अच्छी लगेगी, एक खाया, दो खाया, तीन पेड़े खाए, चार पेड़े खाए, धीरे धीरे धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें कम होने लगता है, उपरति होने लगती है। अभी ये बात यदि हम समझें तो निष्काम कर्मयोग करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि देन वी विल स्टार्ट बिलीविंग एवरीथिंग इज टेम्पररी। और हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा की ओर है तो परमात्मा में हमारी रुचि बढ़ती जाएगी, और ये जो सत्य है ये सत्य की हमें भली भांति अनुभूति होने लगेगी। सो कर्म, करण, उपकरण, ये तीनों से हमें संबंध विच्छेद करना है। कर्म यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो हम कर रहे हैं, तो ये जो पूरी बात है वो निष्काम कर्मयोग करने की बात है, और ये सारी सृष्टि जो है वो परमात्मा की है और परमात्मा के लिए ही हमें कर्तव्य कर्म करने हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, उसमें कोई परिश्रम का अनुभव भी नहीं होगा। जो परिस्थिति प्राप्य हो जाए उसी में कर्मयोग का पालन करते रहना है और कर्मयोग के अनुसार किसी भी कार्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी की भी सेवा करते रहना, ये समाज की सेवा है। जैसे मान लीजिए कि रास्ते पे किसी की गाड़ी खराब हो गई तो उसको हम धक्का लगा के उसको चालू कर देते हैं, या तो किसी का हाथ पकड़ के रास्ता हम क्रॉस करवा देते हैं, तो जो सेवा करते हैं वो परमात्मा का ही कार्य करते हैं और परिस्थिति के अनुरूप जो सेवा की जाए वही सही है। कर्मयोगी परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता है, वह जो परिस्थिति सामने आई है उसका सदुपयोग करते हुए निष्काम कर्म करता है। तो भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। यानी कि ये लीनिएज एक के बाद एक चला आ रहा है और यही ज्ञान, हे अर्जुन, ये नया नहीं है, अव्यय है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस आज इतना ही, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।